Horozumu satamadım, kumbarama atamadım, bir kız alıp kaçamadım. Oy bili bili bili bili bin, bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Oy bili bili bili bili bin, bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumu kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Ay bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Ay bili bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a, bugünlerde düştüm dara. Ay bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Ay bili bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumu satamadım, kumbarama atamadım, bir kız alıp kaçamadım. Ay bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Ay bili bili bili bili bili bili bili Çilli'de horozum kayboldu. Horozumu kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Ay bili bili bili.